سعید بن مسیب اور ابو سلمہ کے بجائے عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو تم اس کے لیے بھاگتے ہوئے مت آؤ، اس طرح آؤ کہ تم پر سکون ہو، نماز کا جتنا حصہ پا لو پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو، کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1360۔